Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to ne htjednu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, ako mi se suprotstavi, taj neće ući, odgovori on. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Cijenjeni džemaate, uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže u Kur'an Kerimu: Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređujući svome Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem da prenese svojim ashabima i ummetu do sunnjega dana Allahovu poruku vezanu za zabrane, kaže uzvišeni Allah: Reci Allahov poslaniće, zaista je Allah zabranio sve vrste razvrata, bile one javne ili tajne, i griješenje, i tlačenje i nepravdu ljudima, i da Allahu širk činite u onome o čemu nikakvog znanja ne imate, i da govorite na Allaha ono što ne poznajete. Zasigurno da ova vjera sa svim svojim propisima dolazi da čovjekov život usmjeri ka najispravnijem i najboljem cilju, a to je zadovoljstvo uzvišenog Allaha tebareke ve taala i sreća koju čovjek postiže na ovome i na budućem svijetu. Danas ćemo govoriti o jednoj vrlo važnoj temi koju treba da poznaje svaki musliman i muslimanka. Vezana je za zabrane koje su spomenute u našoj vjeri u pogledu braka i u pogledu žena. Upravo zbog toga što su žene često nemoćne i slabe da se odbrane od nepravde koja im se čini, Pa uzvišeni Allah tebareke ve taala uspostavljajući svoje propise vezane za brak i za žene garantuje njihova prava i propisuje kao dio svoje vjere koja se ispoljava primjenom tih obaveza i propisa ove naše vjere. To s jedne strane i s druge strane upravo zbog toga što nema većeg iskušenja ljudima na ovome svijetu od žena. Dakle, one su sa jedne strane slabe, a s druge strane su veliko iskušenje ljudima. Pa da ne bi ljudi sa jedne strane zulum im učinili, a s druge strane isti ti ljudi, muškarci koji su zaduženi obavezom pažnje nad porodicama, da ne bi poklekli pred tim ženama koje su iskušenje ljudima. Upravo vidimo da nam uzvišeni Allah tebareke ve taala propisuje ove propise kako ne bismo otišli ni u jednu krajnost. Dakle, to je taj put islama, put ispravan, srednji put koji nije ni jedna krajnost. Put siratullahi l-mustaqim. Vezano za zabrane koje je uzvišeni Allah tebareke ve taala propisao ovom vjerom, bilo Kur'anom ili sunnetom Resula alaihi salatu wasalam, ovom prilikom spomenut ćemo sljedeće. Zabranjeno je činiti nemoral. I to svake vrste. Koji se često spominje u Kur'anu imenom fawahiš. A to je razvrat. A konkretno se spominje riječju zina. Nemoral i blud. Tako uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranjuje i približavanje bludu, a kamoli sam čin bluda. I kaže: "Vela taqrabu zina", i ne približavajte se zinaluku. Dakle, stroga zabrana i haram približavanja zinaluku, svemu što vodi tome. Innahu kana fahishatan wa maqta. To je zaista razvrat i ogavno. Wasa'a sabila, loš je to put. Sve što vodi u taj razvrat jeste ono čime čovjek biva podstaknut da ga čini. Bilo gledajući, bilo razmišljajući o tome, bilo dodirujući, bilo idući, bilo trošeći imetak na tome putu, bilo miješajući se sa ženama koje nam nisu mahremi i na bilo koji drugi način. Ova vjera nam isto tako sprječava i zabranjuje da se odričemo ženitbe i udaje, jer to nije od nje. To se u islamu naziva tebetun, da čovjek odluči da se neće ženiti ili žena ili djevojka da se neće udavati. To je po islamu zabranjeno isto tako. Zabranjeno je, vidjet ćemo, i da čovjek vrši kastriranje ili škopljenje. Kako ne bi bio u mogućnosti da se ženi ili da to bude način da se odvrati od ženitbe. Upravo zbog toga što je to štetno po čovjeka, a drugo što je to u suprotnosti sa propisom ženitbe i udaje. Jer uzvišeni Allah dželle šanuhu, koji nas je stvorio i koji najbolje zna nas same sa našim svim prohtjevima, željama, nadama i htjenjima, zasigurno da ono što je dao da budemo i onakvi da kakvi jesmo da budemo, zasigurno da uzvišeni Allah dželle šanuhu to usmjerava. Dakle, kada je dao čovjeku želju i volju za brakom, za drugim polom, nije to spriječio i zabranio u osnovi, već je to usmjerio brakom i dozvoljenim sredstvima, a nikako se to ne smije odbacivati, niti se smije činiti ono što će čovjeka od toga odvesti. I u tome Dakle, u nehtijenju ženitbe i udaje, u odbacivanju toga ne pokazuje se pobožnost, niti pokornost Allahu dželle šanuhu, već upravo u ženitbi i u udaji. Zabranjeno nam je da ženimo po kuranskom ajetu naše majke i kćeri i sestre očeva naših i sestre majki naših i bratične naše i sestrične naše i pomajke naše koje su nas dojile i sestre naše po mlijeku i majke žena naših i pastorke koje se nalaze pod našim okriljem od žena naših s kojima smo imali bračnu vezu i žene naših rođenih sinova, sve je to islamom zabranjeno. Isto tako vidjet ćemo da je zabranjeno da čovjek u jednome šerijatskom braku sastavi više od 4 žene. Dakle, ono što je dozvoljeno po islamu, to je da šerijatskim brakom, dozvoljenim, ispravnim, pod jednakim pravima, sastavi kod sebe 4 žene. Zabranjeno nam je po islamu da ženimo mušrikinje. Žene koje su mnogoboškinje, koje obožavaju više božanstava. One koje slijede komunističku ideologiju ili bilo kakve druge. Ono što nam je dozvoljeno, to su muslimanke ili ehli kitabike, židovke i kršćanke pod određenim strogim uslovima koje je šerijat propisuje. Pod uslovom da one nisu od naroda koji se bori protiv muslimana. Niti musliman živi u takvoj državi i takvome mjestu gdje postoji realna opasnost da će djeca iz svoga braka zalutati i da će otići na drugu vjeru. Kao što je zabranjeno muslimanki sa druge strane da se udaje bilo za koga osim samo za muslimana. I ovdje napominjemo da se pod muslimanom smatra onaj koji ističe da je musliman svojim šahadetom i to potvrđuje svojim djelima. To jeste, nije formalni musliman samo po imenu, već prije svega obavlja namaz, jer je to veza između čovjeka i Allaha tebareke ve taala, i nakon toga obavlja ostale propise ove vjere. I ne dolazi sa nečim ili ne čini nešto što ga izvodi od islama. U slučaju da se desi da žena ili muškarac odreknu se Allahove tebareke ve taala vjere, bilo da su je tek sada spoznali jedno od njih, a drugo neće da prihvati to, ili su bili u islamu, ali jedno od njih se odreklo Allahove vjere, ili govori protiv Allaha tebareke ve taala, ili je napustilo namaz i niječe islamske propise, ili radi ono što ga izvodi od islama, takva osoba će se upozoriti. A nakon toga, ako ne stjedne da se ispravi, dotičnoj, to jeste muslimanu ili muslimanki, nije dozvoljeno ni jedan tren nakon toga da ostane u braku sa takvom osobom. Jer to uzvišeni Allah tebareke ve taala ne dozvoljava. Uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranjuje brak koji se zove šigar. To jeste da dvojica ljudi ili dvojica staratelja se dogovore da svaki od njih drugome da kao ženu njegovu štićenicu, s tim da se među njima poništi mehr. To je haram i to je zulum koji se čini. I to je zabranjeno strogo po islamu. Uzvišeni Allah u svojoj vjeri zabranjuje brak koji se zove muta, a to je privremeni brak, koji se zasniva na tome da prilikom sklapanja braka dogovori se period trajanja toga braka. To je zabranjeno po Allahu tebareke ve taala vjeri. Zabranjeno je isto tako da se obavi brak ili da se sklopi brak i da se dogovori bračni ugovor, osim sa starateljem i dva svjedoka. Dakle, bez toga se ne može sklopiti bračni ugovor. Zabranjeno je da žena uda ženu ili da žena uda sama sebe. Zabranjeno je da se udaje udovica dok se ne upita za savjet. A ona koja prije nije bila udavana, zabranjeno je da se udaje dok se od nje ne zatraži izun, to jeste dozvola. A njena dozvola ili pristanak za taj brak jeste njena šutnja. Dakle, i šutnja kod nje se prihvata kao odobrenje zbog stida takve djevojke da priča o tim stvarima. Zabranjeno je da čovjek traži zaruke na zaruke koje je već zatražio njegov brat musliman. Osim ako ovaj ostavi ili dozvoli mu. Zabranjeno je da se čini zaruka ili traži da se učini zaruka ženi koja je ostala nakon muža u iddetu, u pričeku, koji takvoj ženi traje 4 mjeseca i 10 dana. Zabranjeno je takvoj osobi doći i zatražiti od nje da se uda u periodu dok je još u tome pričeku. Zabranjeno je da se otvoreno njoj kaže, a ne ima smetnje da joj se na neki način posredno nagovijesti, kao da joj čovjek kaže, tebi slična je tražena među muslimanima i tebi slična lahko će naći sebi muža. Zabranjeno je da se traži za ženu osoba ili žena koja je rastavljena od svoga muža, ali je u periodu pričeka. To jeste u periodu 3-mjesečna pranja, kada je čovjek može još vratiti sebi. U tome periodu zabranjeno je tražiti je kao ženu i tražiti da se učini zaruka. Jer ima i postoji mogućnost da je njen muž vrati sebi, a on joj je preči i ona je njemu preča, jer znaju tajne jedno drugoga nego neko drugi. A ako je ovaj pusti tako da istekne iddet, da istekne taj priček, u tome slučaju onda je dozvoljeno da se zatraži kao žena. Zabranjeno je isto tako da se žena koja je puštenica, da se izvodi iz kuće. To jeste, nakon što je puštena, zabranjeno je da je odvedemo njenim roditeljima da tamo stanuje, već treba da boravi u kući muža koji ju je pustio, nakon puštanja 3-mjesečna pranja. I mnogi u ovome pogledu ili ne znaju ili griješe. Pa odmah nakon puštanja žene šalju je kući njenih roditelja ili njene rodbine. Allahov propis je da žena koja bude puštena od svoga muža, puštanjem u kome ima mogućnosti da je vrati, to jeste u prva tri puštanja, u prva dva puštanja, u tome slučaju kada je u tome periodu, on može da je vrati. I on je u situaciji da zatraži od nje vraćanje prije isteka ta 3-mjesečna pranja. Inače, da napomenemo, puštanje može biti dva puta, kao što Kur'an kaže, talaku marratan. Dva puta ima čovjek mogućnost da vrati svoju puštenu ženu sebi. A treći put, ako mu istekne taj period, pa je ne vrati, u tom je slučaju nije mu dozvoljeno da je ponovo vraća i da se sa njom ženi, osim ako ona ode za drugog čovjeka, za drugu osobu, sa kojim živi potpunim ispravno šerijatskim brakom, pa ako je ovaj pusti, dozvoljeno joj je nakon toga da se vrati prvome mužu. Dakle, u ovome periodu, kada je žena puštena i kada boravi nakon puštanja u kući svoga muža, 3 mjesečna pranja, nije dozvoljeno nikome da od nje traži da se uda za njega, osim njen muž, koji je može vratiti bilo riječima, da kaže vraćam te sebi i sada si moja žena, ili da je vrati djelom, to jeste da se sastane sa njom. Kao što je zabranjeno čovjeku da je šalje njenim roditeljima i izvodi iz svoje kuće nakon puštanja, isto tako je zabranjeno ženi da izlazi iz kuće svoga muža, bez obzira na to do kakve mjere je došlo razilaženje među njima i do kakve svađe je to dovelo. Ona je dužna da ostane ta 3 mjesečna pranja u kući svoga muža. U islamu je zabranjeno da čovjek ženu drži nakon što ju je pustio sa namjerom da izvrši pritisak na nju. Ne bi li ona na taj način pokušala od njega da se otkupi vraćanjem mehra koji joj je on dao? Dakle, zabranjeno je čovjeku da zadržava ženu koja je puštena pod namjerom da vrši pritisak na nju. Pa kada se približe 3 mjesečna pranja iz koje treba da izađe i postane nakon toga slobodna od njega, on je ponovo vraća. Ne bi na taj način pokušao da izvrši pritisak na nju, a to je po islamu zabranjeno. Isto tako zabranjeno je da žena koja je rastavljena, da sakriva ono što je Allah tebareke ve taala stvorio u njenoj utrobi. To jeste da prikriva začeće i to što će ona inša Allah roditi. Uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranjuje poigravanje sa talakom i rastavljanjem od žene. Isto tako zabranjuje staratelju žene da je sprečava da ode za svog i da se uda za svoga muža koji ju je pustio i istekao period toga pričeka. Zabranjuje staratelju da je sprečava da se ona vrati svome mužu. Ako su se oni dogovorili po onome što je poznato, to u slučaju da čovjek pusti svoju ženu i istekne period pričeka i onda se ona vrati svojim roditeljima, a nakon izvjesnog vremena dotični se pokaje i ponovo zatraži tu ženu koju je pustio, ali mu više nije žena, zatraži je da se ona uda za njega. A onda njeni roditelji iz osvete prema njemu, što ju je prvi put pustio, spriječavaju ga da se ponovo oženi sa njom. To islam zabranjuje. Islam zabranjuje isto tako da žena traži od čovjeka ili druga žena koja mu još nije postala ženom, da neka ženska osoba traži od čovjeka da pusti svoju ženu ili da ostavi zaruku koju je učinio da bi ona dobila toga muža. Ili ako je čovjek u braku, da ta dotična osoba traži od čovjeka da pusti svoju ženu kako bi se ona udala za njega. U islamu je navedena zabrana da pričaju bilo muž ili žena, bilo kome, o onome što se među njima dešava od tajnih stvari, to jeste bračnog života i sastajanja. Jer onaj ko to čini, sličan je, po hadisu Rasula alaihi salatu wasalam, šeitanu i šeitanki, koji na putu se sastanu i obave svoju potrebu, a ljudi gledaju u njih. Te stvari se ne pričaju. Zabranjeno je da se čovjeku žena nakudi i da se ženi čovjek nakudi. Tako što dotična osoba priča ženi kakve su druge žene, a one u biti nisu takve, i predstavlja ih kao da su one savršene i bezgriješne. Tako da taj čovjek počne mrziti svoju ženu i tražiti u svojoj ženi savršenstvo koje nikod jedne žene ne ima. Tako da čovjek počne tu ženu svoju progoniti i počne je na neki način od sebe odbacivati dok ne dođe do rastave braka. Isto tako je ako se desi drugoj strani, da se ženi kazuje o drugim muškarcima kakvi su oni, tako da zamrzi svoga čovjeka zbog svojstava koja nisu kod njega. Dakle, zabranjeno je ili jednoj ili drugoj strani kuditi drugu osobu u braku kako bi na taj način se taj brak iskvario. Zabranjeno je ženi da troši bilo šta iz imetka svoga muža osim sa njegovom dozvolom i odobrenjem. Osim u slučaju da čovjek koji je zadužen porodicom ne izvršava svoje poznate šerijatom i propisane obaveze. U tom je slučaju dozvoljeno je ženi da uzme za potrebe sebe i svoje djece samo u onolikoj mjeri koliko je to poznato. U toj mjeri kada bi neko saznao da je niko ne bi zbog toga ukorio. Dakle, zbog stvari koje su poznate i uobičajene da su potrebne za izdržavanje porodice, žene i djece. U osnovi, dakle, žena neće dati ni sadaku, a kamoli u bilo šta drugo potrošiti iz imetka svoga muža osim njegovom dozvolom. Ili u slučaju da joj on odobri opštim načelnim odobrenjem. Zabranjeno je da se ima bračni odnos sa ženama u periodu njihovog mjesečnog pranja i čišćenja, već je dozvoljeno nakon prolaska toga perioda. A nema smetnje da čovjek živi sa svojom ženom i u periodu kada je ona u tome mjesečnom pranju, ali se ne smije sa njom sastajati onako kako se sastaje muž sa ženom, da ima puni bračni odnos. Zabranjeno je da se ima bračni odnos sa ženom na mjesto činjenja velike nužde, jer uzvišeni Allah tebareke ve taala to nije stvorio zbog toga, i u tome je šteta i zdravstvena po oba dvije osobe. Zabranjeno je ženi da izbjegava postelju svoga muža, a ako to čini bez šerijatskog opravdanja, proklinju je meleki. U islamu je navedena zabrana da čovjek uznemirava ženu koja se pokajala zbog svoje nepokornosti mužu. Žena koja je bila nepokorna mužu pa se pokajala zbog toga, od toga. Pa se pokajala od toga i vratila da bude onakvom ženom kakvu islam traži i kako islam propisuje. U tom je slučaju zabranjeno je čovjeku nakon toga da je uznemirava. Zabranjeno je ženi da uvodi u kuću svoga muža bilo koga sa kim on nije zadovoljan ili bez dozvole svoga muža. A dovoljno je da joj načelno odobri i da ona to čini sa opštom njegovom dozvolom ako u tome nema šerijatske zapreke. Zabranjeno je da se ne odazivamo na velimu, to jeste jelo koje se priređuje povodom uspostavljanja nečijeg braka. Zabranjeno je ženiti nemoralne žene i one za koje znamo da imaju ljubavnike. A ista je situacija i sa drugom stranom. To jeste zabranjeno je žene udavati za muškarce koji žive nemoralnim životom i koji imaju ljubavnice. Uzvišeni Allah kaže: muhsanatin gajra musafihatin wala muttehidati ahdan. Čiste žene, čedne, koje nisu nemoralne, dakle koje ne čine blud, niti imaju svoje ljubavnike. I od ovoga vidimo kolika je opasnost onoga što svijet kod nas naziva ašikovanjem, koje često dovodi do onoga najgorega. Islam uzvišeni nije ostavio ni jedno dobro, a da nam na njega nije ukazao, niti je ostavio jedno zlo, a da nas od njega nije odvratio. I zato nema ni jedne zabrane s jedne strane, a da s druge strane bolje rješenje od toga nije došlo. I zato u islamu postoji upoznavanje dvije strane na šerijatski način, u prisustvu mahrema, a nikako osamljivanjem, niti zajedničkim hodanjem kao što hodaju muškarac i žena koji su u braku, jer hodanje kroz čaršiju muškarca i žene koji nisu u braku, u prisustvu ljudi, dovode još do gorega. Što ljudi vide da oni žive jednim životom koji Allah nije propisao. A prisustvo ljudi ne čini da izađu iz harama, već im nije dozvoljeno da idu bez mahrema, niti da sjede, niti da se negdje osamljuju. Zabranjeno je čovjeku da izbjegava začeće kod svoje žene bez dozvole svoje žene slobodne. Dakle, u tom pogledu kod začeća treba da postoji obostrani dogovor i obostrani pristanak. Zabranjeno je čovjeku da dolazi svojoj kući, svojoj porodici kasno na večer, tako da ih iznenadi kada dolazi sa puta. Ali ako im dođe najavljen, onda nema smetnje. Zabranjeno je čovjeku da uzme bilo šta od mehra svoje žene, osim sa njenim dobrovoljnim i dragovoljnim pristankom. Zabranjeno je zulum i nepravdu činiti ženi u braku, da bi se na taj način žena prisilila da se otkupi i da traži hula, da traži ona rastavu braka pod uslovom da vrati mehr. Ovo je zabranjeno. Zabranjeno je da čovjek svoju ženu naziva ti si mi kao majka ili ti si mi sestra. Dakle, zabranjeno je na taj način, a to je od džahilijetskih vrsta otpuštanja žene. Ako to učini, onda se ne smije približiti svojoj ženi dok ne dadne kefaret ili dok se ne otkupi zbog toga. Ako bi čovjek slučajno rekao ženi to, dakle da mu je kao sestra, to ne ulazi u ovu zabranu, ali u svakom slučaju to treba izbjegavati. Zabranjeno je čovjeku ako je u braku sa više od jedne žene da bude skloniji jednoj nego drugoj. Da jednu pazi i poštuje, a drugu da zapostavlja. Kur'anski ajet kaže: "Wa in khiftum an la ta'dilu fa wahida." Ako se bojite da nećete biti pravedni, onda samo jednu. A pravda se ovdje ogleda na jednako trošenje na žene i jednak postupak prema i sa njima. Ovdje se izjednačavanje ne odnosi na srčano izjednačavanje, jer srcem svojim ti ne možeš vladati i ne možeš sve jednako voljeti, ali to ne smiješ njima otvoreno pokazivati da bi jedna primijetila da si prisniji prema drugoj, nego prema ovoj. Uzvišeni Allah kaže: "Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walaw harastum." Nećete moći biti u potpunosti pravedni prema svojim ženama, makar to nastojali. Ovdje se pravednost odnosi na pravednost srca i na jednako voljenje, čime čovjek ne može u potpunosti vladati. Zabrajeno je čovjeku da se ženi sa ženom da bi je dozvolio njenom prvome mužu, to jeste ženom koja je već 3 puta puštena, pa je ne može i ne smije njen prvi muž oženit dok se ona ne uda za nekoga drugoga. Pa ako je ovaj pusti, onda se može vratiti prvome mužu. U ovome slučaju ovaj drugi koji je ženi, ne smije je ženiti zbog toga da bi je dozvolio prvome, već njegov brak mora biti potpun i mora biti ispravan šerijatski. Zabranjeno je ženi da pokazuje svoje nakite osim svojim mahremima. Zabranjeno je ženama da čine teberruđ, to jeste da budu u društvu istaknute među ljudima tako da će privlačiti njihovu pažnju i biti zavodljive na bilo koji i kakav način. Zabranjeno je ženama da pripisuju svoju djecu nekome drugome osim svojim muževima, kao što je zabranjeno da svojim muževima poturaju i postavljaju tuđu djecu kao njihovu. Zabranjeno je da žena čini štetu čovjeku svojim djetetom i da muž čini štetu svojoj ženi svojim djetetom. To tako što će žena odvojiti dijete nakon rastave braka, što će ga odvojiti od sebe kako bi nanijela štetu njegovom ocu koji će ga odgajati. Ona naime nema pravo odvajati ga od sebe dok mu ne da mlijeko, bez kojeg najčešće ne može živjeti. Ne smije štetu činiti djetetu da bi se šteta na kraju nanijela njenom mužu koji ju je pustio. Tek nakon što nahrani dijete, ona ga može od sebe odstraniti, ukoliko želi s tim da ne učini štetu njegovom ocu. Otac također nema pravo oduzeti dijete od njegove majke kako bi joj nanio štetu. To jeste, ni on neka ne uzima dijete od nje kako bi joj štetu nanio. To navodi dio tabiina i drugi učenjaci. Zabranjeno je rastavljati majku od njenog djeteta kako bi se na taj način šteta učinila majci. Zabranjeno je da žena sama putuje bez svoga mahrema. U Buharijinoj zbirci hadisa kaže se: ne putuje žena preko 3 dana osim sa mahremom. A u Muslimovoj: nije dozvoljeno ženi koja vjeruje Allaha i sudnji dan da putuje dužinu 3 noći osim sa svojim mahremom. A ako je dužina manja od toga i nema opasnosti po ženu, onda nema zapreke. Zabranjeno je da se muškarci rukuju sa ženama. Kaže Aisha radijallahu anha u hadisu koga bilježi Buharija: "Wallahi, tako mi Allaha, nije dotakla ruka Resulullahova sallallahu alaihi ve sellem prilikom uzimanja prisege ni jednu ženu." Njegova prisega je bila riječima: tako što je rekao, ja uzimam prisegu od vas na to i to. Zabranjeno je ženi da se miriše prilikom izlaska iz svoje kuće i da na taj način izaziva muškarce i da ih zavodi. Kao što je zabranjeno da se kiti, da se ukrašava i da bude zavodljiva na taj način. Zabranjeno je čovjeku da se osamljuje sa ženom koja mu nije mahrem. Pod ovim osamljivanjem je isto tako i izlazak na ulicu gdje nema u njenom prisustvu muškaraca koji su joj mahremi. Zabranjeno je po islamu najstrože, čak je i džehennemom zapriječeno, osobama koje nemaju osjećaja prema svojim kojima im je uzvišeni Allah tebareke ve taala povjerenje dao. To jeste, zabranjeno je da muškarac, bio čovjek, brat ili neko od mahrema, gleda nemoral svoje porodice, svoje žene, majke, sestre ili kćeri, a da mu je to svejedno i da ne obraća pažnju na to. Zabranjeno je čovjeku, kao što je i ženi, da pušta svoj pogled i da gleda po onome što je Allah tebareke ve taala zabranio. Kao što je zabranjeno da se prvi pogled ponovo vraća i da na taj način čovjek nastavlja gledati ono što je zabranjeno. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas pouči njegovim propisima, da nas učvrsti, ojača, da primjenjujemo ovo što nam je propisao i da budemo čvrsti u njegovoj vjeri. Amin ya rabbal alamin. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani džemaate, uzvišeni Allah tebareke ve taala govoreći nam o svojoj blagodati koju je podario čovječanstvu time što je sve što je na nebesima i na zemlji stvorio čovjeku da bude na usluzi, i od toga ove blagodati koje imamo od jela i pića koje je uzvišeni Allah u osnovi dozvolio. Osnova u pogledu jela i pića jeste da je sve dozvoljeno, osim onih stvari koje je uzvišeni Allah tebareke ve taala spomenuo da su zabranjene zbog njihove štetnosti, zbog negativnosti koje sa sobom nose i zbog mudrosti koju uzvišeni Allah tebareke ve taala najbolje poznaje. Uzvišeni Allah kaže: وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. On je taj koji vam je stvorio sve što je na nebesima i na zemlji da bude vama na usluzi. U tom je smislu, spomenut ćemo nešto od zabranjenih stvari u pogledu jela i pića i jedenja i pijenja, kako bismo se na taj način klonili svih vrsta zabrana koje su navedene našom vjerom. U islamu je zabranjeno da se jede mrtva životinja koja nije zaklana na propisan način, dakle strv. Bez obzira da li ta životinja izgubila život gušenjem, davljenjem, udarom groma, strmoglavljenjem i padom s neke uzvisine, ili je probodena od strane rogom, od strane druge životinje, ili su je rastrgale divlje zvijeri pa nije uspjelo da se zakolje prije nego što je izgubila život. Zabranjeno je isto tako jesti krv koja je puštena iz tijela životinje. Svaka krv koja je puštena iz tijela životinje zabranjena je da se jede. Ono što je dozvoljeno, to je jedino ona krv koja ostane nakon klanja životinje u ćelijama i u mesu te životinje, tako da to se i ne može izbjeći. To je u osnovi, preko toga je islam prešao. Zatim, zabranjeno je svinjsko meso i svi produkti od toga. Zabranjeno je da se jede ono što je zaklano nečijim drugim imenom i u ime nečega drugoga osim u ime Allaha dželle šanuhu. Zabranjeno je jesti ono što je zaklano na kipovima ili u ime kipova ili u ime vladara ili u ime nečega bilo kome i u čemu se radilo mimo Allaha dželle šanuhu. Zabranjeno je da se jede meso životinje pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo dželle šanuhu ime namjerno. Što znači, ako bi čovjek musliman zaboravio prilikom klanja da spomene Allahovo ime, zaborav taj i spominjanje Allaha dželle šanuhu prilikom klanja ne smeta u tome slučaju. Dakle, to ne smije ostavljanje biti namjerno. Zabranjeno je da se jede meso životinje koja se hrani drugim životinjama ili jede nečistoće. I ovdje jedno upozorenje na bolesti koje su se u današnje vrijeme proširile zbog nereda koji se pojavio na zemlji, a to je nered neprimjene Allahovog dželle šanuhu zakona. Tako da se uzimaju životinje, strv koja se prerađuje i u jednom drugom obliku daje se opet životinjama da one to jedu. Takve životinje su u stvari te životinje čije meso nam je zabranjeno da jedemo. Dakle, u današnjem vremenu čovjek treba da pita i odakle je ta životinja. Ista je situacija i sa životinjama koje su puštene, pa se same hrane, a znamo da se hrane nečistoćama. Radilo se o peradi, radilo se o sitnoj ili krupnoj stoci. Kada hoćemo tu stoku da zakoljemo, onda je nekoliko dana ostavimo da se očisti od tih nečistoća koje je jela i onda nakon toga je zakoljemo. Isto tako nije dozvoljeno piti mlijeko od životinja koje se hrane nečistoćama. Dakle, još jedno upozorenje i vi ćete vidjeti danas u državama koje su ustale da se bore protiv Allahovog dželle šanuhu zakona i koje je uzvišeni Allah kaznio tom kaznom ludih krava, vidjet ćemo da druge zemlje od njih zaziru i kažu na ulazima njihovu teritoriju, piše zabranjeno je unositi meso, mlijeko i mliječne prerađevine u dotičnu državu. Jer se ne samo mesom, nego i onim što proizilazi i što, dakle, izlazi iz te životinje, širi ta bolest. Dakle, zabrana da se jede životinja koja se hrani nečistoćama ili da se njeno mlijeko pije i upotrebljava. Zabranjeno je da se jedu deraće životinje koje su sa očnjacima, kao što je leopard, vuk, medvjed, gepard, pas, šakal, lasica i tome slično. Zabranjeno je isto tako jesti ptice koje su sa kandžama, kao što je orao, soko, jastreb, kobac, sova i tome slično. Zabranjeno je jesti meso magarca. Zabranjeno je ubijati žabu. Neki to čine da jedu njeno meso jer smatraju da se može upotrijebiti u zdravstvene svrhe, ali zabrana postoji ubijanja samih tih životinja, žaba, i ona je u osnovi nečista i njeno meso se ne jede kod većine i po mišljenju i dokazima većine islamskih učenjaka. Zabranjeno je životinju zatvoriti tako da joj ne damo da jede i na taj način da ona ugine, ili da je zatvorimo pa je gađamo kao zatvorenu i na taj način da je ubijemo. Zabranjeno je isto tako da se jede lovina životinja koje se koriste u lovu, ali one za taj lov nisu naučene niti pripremljene. Dakle, pas koji se pošalje u lov treba da bude zato izdresiran i pripremljen za to. To jeste, kada ga pošaljemo, kada mu naredimo da ide, odazove se. Kada mu kažemo da stane, stane. Kada mu kažemo da se vrati, vrati se. Ne uzima za sebe tu lovinu, već je donosi svome vlasniku i sa bismilom, ako se pošalje taj pas da ulovi ono što donese svome vlasniku, dozvoljeno je da se jede. Isto tako, nije dozvoljeno da se jede lovina koju ulovi pas koji je izdresiran, ali on se pomiješao sa drugim psima koji nisu izdresirani. Pa u tom je slučaju ne znamo koji je tu lovinu ulovio. Možda je neki koji nije izdresiran. Dakle, kada postoji sumnja, ne smijemo to upotrebljavati. Ista situacija je sa hranom koju nalazimo, čije specifikacije nalazimo na raznim omotima, gdje piše unutra ima sastojaka životinskih masnoća. Pošto ne znamo o kakvim životinskim masnoćama se nalazi, pošto ne znamo da li je ta životinja, kako treba zaklana i tako dalje, to nam u osnovi, dakle, nije dozvoljeno da jedemo gdje postoji ta realna mogućnost za nečim da dođe u naše tijelo. Isto tako nije dozvoljeno da se prilikom da se jede lovina koja je ubijena nekim tupim predmetom ili strijelom, ali na taj način, dakle, spljoštenim dijelom strele, tako da nije probila kožu, niti je pustila krv. U tom je slučaju, ako je životinja lovina na taj način ubijena, nije dozvoljeno jesti to meso, zato što nije puštena krv. Ako uspijemo prije nego što ta životinja izgubi život, ako uspijemo joj prići, zaklati je, to je još bolje. Ali klanje u tom je slučaju nije uslov da bi ta lovina bila ispravna za jelo i halal. Znači, bitno je da se sa bismilom odapne strijela ili upotrebi neko drugo oružje i da se ta životinja, da se rani, da se nataj, da joj se probije koža i da se pusti krv. Zabranjeno je da se kolje stoka u prisustvu druge stoke. Dakle, ovo je rahmet i milost čak prema stoci, a kamoli prema ljudima. Zabranjeno je da se oštri nož ili sprava kojom će se ubiti dotična životinja pred drugom životinjom. Zabranjeno je da se jede hrana ljudi koji su spremili tu hranu da bi se nadmetali međusobno, da bi se ponosili, da bi se uzdizali među ljudima, pa se nadmeću, jedan će toliko sofri napraviti, drugi će toliko, ovaj će toliko ovnova zaklati, drugi će toliko, jer to nije u ime Allaha dželešanuhu, već u ime nama i u ime toga da se ljudi pokažu među ljudima. I drugo, to spada u zabrane koje su spomenute, da nije dozvoljeno da se troši imetak u svrhe koje islam nije propisao. Zabranjeno je da se upotrebljava sok koji je uzavrio i čija svojstva su se promijenila. Dakle, koji se pretvara u vino i koji ima svojstvo opojnosti. Zabranjeno je da se jede hrana koja je spravljena načinom koji nije dozvoljen ili nečim čime nije dozvoljeno. Kao na primjer da se napravi tijesto koje je zamučeno ili koje je spravljeno vodom iz izvora naroda Semud. Jer iz tih izvora se ne smije se piti voda, osim onoga izvora gdje je pila ona deva Saliha alejhiselam. U tom slučaju tu se može samo iz toga izvora piti. Inače, iz drugih izvora naroda svemu ne smije se piti voda. Dakle, ako je spravljena s tim, ne smije se jesti. Ili ako je napravljena sa vinom, dakle ima primjer sa vina ili nečega zabranjenog, isto tako se ne smije jesti niti upotrebljavati. Zabranjeno je da se prilikom jela jede ispred nekoga drugoga. Dakle, čovjek prilikom jela treba da jede ispred sebe. Zabranjeno je da se jede iz sredine hrane, iz sredine posude, već se jede sa strane posude i ispred sebe, jer uzvišeni Allah dželle šanuhu spušta svoj bereket na sredinu te hrane. Zabranjeno je da čovjek kada mu ispadne lokma i zalogaj da ga ostavi tako, jer to je ostavljanje šeitanu, već treba sa tog zalogaja ili toga što mu je ispalo od hrane nečistoću da otkloni i da ga pojede. Zabranjeno je da se jede i pije iz zlatnog i srebrenog posuđa. Zabranjeno je da se pije stojeći. Zabranjeno je da se pije iz posude sa mjesta koje je oštećeno, na kome, dakle, ima nešto razbijeno, jer će na taj način čovjek sebe raniti, ozlijediti, a samom sebi nanijeti štetu, to je zabranjeno po islamu. Zabranjeno je da se pije sa usta posude, kao što je zabranjeno da se diše u tu posudu gdje se, iz koje se pije, i da se pije odjedan put to što se pije. Već se iz tri puta pije, to je bolje i zdravije i to je najispravnije. Zabranjeno je da se puše u hranu i u piće. Zabranjeno je da se jede i pije lijevom rukom. Kao što je zabranjeno da čovjek jede ležeći na svome stomaku. Zabranjeno je isto tako da čovjek prilikom jela uzima, na primjer, po dvije hurme odjednom i jede ih. Jer time se izražava kada sa nekim sjedi i jede iz posude jedne, time se izražava pohlepa i nezasitost. Osim ako mu dotični dozvoli, pa onda će po dvije uzimati tako dalje. Inače uzima po jednu. Zabranjeno je da se upotrebljava posuđe ehli kitabija. Ehli kitabija, židova i kršćana, zbog toga što nismo sigurni da oni u tim posuđima nisu upotrebljavali alkohol, svinjsko meso ili nešto drugo što je zabranjeno. A u slučaju da ne nađemo ništa drugo osim samo to njihovo, onda ćemo u tome slučaju uzeti ga i dobro ga oprati i onda ga upotrijebiti. A pitanje sa posuđem mušrika i drugih mimo ehli kitabija još je žešće u tome pitanju, u tom pogledu. Zabranjeno je da čovjek sjedi za istom sofrom, za trpezom, za stolom gdje se donosi i obnosi alkohol. Zabranjeno je da čovjek jede naslonjen jer je to taj način jela od onih koji su oholi. Zabranjeno je da čovjek uzima hranu na hranu, to jeste nakon što se najede, onda ponovo traži nešto da bi jeo i tako dalje. Dakle, to više nije jelo radi hrane, već je jedna nezasitost i gojaznost koja u svakom slučaju šteti čovjeku. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas učini od svojih iskrenih i čistih robova, da nam dadne da hranu koju unosimo u sebe i piće koje pijemo, da bude halal, da bude čisto, da bude ispravno, jer pitanje je i naših ibadeta, pitanje je i našeg daljeg rada vezano za ono što unosimo u naše tijelo. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas učini od svojih iskrenih i ispravnih robova. Kulu kauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.